жалезную маску, пра шчаслівых людзей, пра здзяйсненне надзей. Нада мной сцяна, па баках два крыла, за акном вясна. Першы раз сустракаю новы год без снегу. Ляпая я, у мяне душа, срэбная раса, я адмыць магу.